NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De directeur begroting van het Witte Huis waarschuwt dat het geld voor steun aan Oekraïne bijna op is. In een brief aan het Amerikaanse parlement staat dat het congres voor het einde van het jaar overeenstemming moet bereiken over een nieuw steunpakket. Al in oktober vroeg de regering Biden om meer geld en met name de Republikeinen liggen dwars. Goud was nog nooit zo duur. Vannacht brak de goudprijs het record uit de coronatijd. 31 gram goud kostte vannacht $2.135. De prijs is al weken aan het stijgen. Zo leidt de oorlog tussen Israël en Hamas tot onrust op de beurs en goud wordt dan gezien als een stabiele belegging. Streamingdienst Spotify ontslaat 1500 mensen, zo'n 17% van het personeel. Door de kosten te verlagen probeert Spotify winstgevender te worden. En de NS laat in de nieuwe dienstregeling die zondag ingaat meer treinen rijden. Tussen de grote steden zijn dat 4 intercities per uur, ook in het weekend en in de daluren. Daar staat wel tegenover dat op rustige momenten op een aantal trajecten de frequentie omlaag gaat naar 2 sprinters per uur. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste snelwegen kun je prima doorrijden. Er is 1 uitzondering. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn heb je 10 minuten oponthoud tussen Deventer en de afrit Voorst. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat komt door een spoedreparatie. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Week 2 van de verkenning, die eigenlijk al zo'n beetje klaar had moeten zijn. Maar nee, op dit moment zit Geert Wilders weer aan tafel met Ronald Plasterk. En laten vandaag volgen Caroline van der Plas, Dylan Jisselgus en Pieter Omtzigt, ook in die volgorde, om nogmaals de Polsen informeren, duwen, tikkie proberen te dwingen misschien of een kabinet tussen deze partijen er echt niet in zit. Of dat er toch nog ergens wat lucht zit. Wat Wilders betreft is zo'n beetje alles mogelijk. Nieuwe week, nieuwe kansen, liet hij vanochtend wel weten op X. Wat Jisselgus betreft is het nog altijd duidelijk wat haar positie is. Net als vorige week, blijkens grote advertenties in de kranten dit weekend. Wij gaan niet regeren, maar zijn bereid een rechtskabinet te gedogen. Aldus de leider van de VVD en Omtzigt wil nog altijd duidelijkheid van Wilders over van alles en nog wat. En stelt nog altijd nieuwe regeringsvormen voor. Extra parlementair kabinet, een zakenkabinet, een minderheidskabinet met vakministers van buiten de Haagse bubbel. Ook geen lid hoeven te zijn van de deelnemende politieke partijen. En dat brengt ons bij de gast van vandaag. De meest recente keer dat echt werd geprobeerd om een regering te vormen met ministers van buiten was in 2002. Eerste kabinet Balkenende met de LPF van de toen net vermoorde Pim Fortuyn. Steven van Eyck stapte toen als staatssecretaris van Financiën aan boord van die LPF. Terwijl hij geen lid was van die partij en ook nooit is geworden. En na een lange bestuurlijke carrière in zo'n beetje alle sectoren is hij onder meer nu tegenwoordig kroonlid bij de CER en bestuurder van Park de Hoge Veluwe. Meneer van Eyck, goedemorgen. Ja, haal even gerust adem. En het aardige is, wij kunnen elkaar niet zien, maar wel via een beeldschermtje. Wat een schitterende winstertrui is dat. Nou, dat mag ik dan ook van uw vest zeggen. Ja, met een houthakkershirt eronder. En dat brengt me bij de eerste vraag. U bent ook nog bestuurder bij Park de Hoge Veluwe. Ja, klopt. Ja, de Telegraaf gezien vanochtend? Nee, eigenlijk niet. Slaan boswachters alarm vanwege allerlei zware criminaliteit die ze aantreffen in de bossen tegenwoordig. Herkent u dit? Criminaliteit in het Park de Hoge Veluwe? Nee, dat herkennen we niet. De enige criminaliteit die wij daar her en erkennen, dat is die van de wolf, die op een hele grote schaal alle moeflons heeft omgebracht. Daar hadden we er 300 van, schitterende dieren. Daar zijn er nu nog 30 van. En die, ja, daar koesteren we ze op dit moment achter een hekwerk wat wolfwerend is. Ja. Maar echte criminaliteit in het Park de Hoge Veluwe? Nee, daar komen toeristen toch veel meer genieten van de landschappen en de prachtige cultuur en natuurlijk het Kullenmuller Museum. Juist. Die boswachters die zeggen, wij zijn eigenlijk ook qua bewapening zo uitgekleed dat als we die zware criminelen tegenkomen, dan kunnen wij eigenlijk niet zoveel meer. En ze willen hun vuurwapens terug. Zou dat een goed idee zijn? Bij ons niet. Bij ons zijn wel vuurwapens aanwezig, maar dat is alleen als er afschot is en dat gaat onder een hele grote begeleiding. Dus volgens mij moet je dat op het Nationaal Park de Hoge Veluwe in ieder geval niet willen. We hebben wel overal bewegingscamera's hangen om te zorgen dat we ook een beetje kunnen monitoren wat er gebeurt. Ja. En er zitten ook mensen achter die dat controleren, want soms zijn er van die liefdespaartjes die dan denken onbespied hun gang te kunnen gaan, maar alles wordt vastgelegd in ons park. Oké, okay, nou dat lijkt wel een beetje op de verkenningsfase, hoewel dat gebeurt achter gesloten deur. Zullen we daar maar weer naar terugkeren dan? Laat maar doen. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u eigenlijk naar die verkenningsfase, meneer van Eyck? Wat ik redelijk onbegrijpelijk vind, is dat het accent nu zo ligt op de vorm. Men heeft het alleen maar over een minderheidskabinet of gedoogbeleid of een extra parlementair kabinet. Maar daar heeft de Nederlander helemaal niet voor gekozen. Wat de Nederlander heeft gedaan, die heeft overduidelijk gekozen op basis van inhoud. Alle debatten gingen daarover, er zijn duidelijke standpunten ingenomen. Dus wat willen we nou? We willen eigenlijk gewoon zo snel mogelijk dat men rond de tafel gaat zitten en kijkt of je er überhaupt rond de inhoud uit kan komen. En dan volgt vanzelf op welke wijze en op welke manier je dat vorm gaat geven. En of het dan zaak is om met een minderheidskabinet te gaan werken of een zakenkabinet of dat je gaat gedogen, dat is eigenlijk nu nog niet opportun. Daar moet je pas over praten op het moment dat je weet of je eruit komt. Ja, maar goed, dan moeten partijen ook bereid zijn om te gaan praten en om te gaan praten om deel te nemen aan een mogelijke nieuwe coalitie. En daar zijn sommige partijen best duidelijk over, andere laten dat wat meer in de lucht hangen. Bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die wil gewoon eerst meer duidelijkheid van Geert Wilders hebben. Is dat niet ook een hele logische consequentie van deze vormen van het formeren? Ja, en daarom moeten we het over die vorm hebben. Dus waarom zou je niet met de vier grootste partijen die toch al hebben aangegeven met elkaar in ieder geval inhoudelijk een end te komen, rond de tafel gaan zitten om rond alle dossiers die er nou spelen in Nederland te kijken hoe je eruit gaat komen. Dus laat nou die hele discussie niet vertroebelen door consequent spelletjes te spelen die mensen ook helemaal in het land niet herkennen, waar ze ook nog wel moe van worden. Ook rond, ja, die wil niet met die en daar wil men dan weer een ander vormkabinet. Begin met de inhoud. Ga eerst eens kijken hoe je rond migratie en rond pensioen en inkomen en verdienvermogen, openbare financiën, et cetera, hoe je daaruit gaat komen. Want daar zitten de grote problemen van dit land. Nou ja, daar zitten misschien ook wel de hele grote formatiehobbels. Namelijk niet dat ze er niet uitkomen, behalve dan misschien op het punt van migratie. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet niet of u dat ook kan zien, maar ik zit hier met een gigantisch hoeveel papiervorm waar alle partijprogramma's in uitgedraaid en vergeleken zijn. En voor de aardigheid ben ik toch eens langs de grotere thema's gegaan om te kijken waar zou je nou niet uitkomen, waar zou je nou wel uitkomen. En natuurlijk is het ook een spel waarbij je in eerste instantie gaat kijken, kan je elkaar op een aantal fronten wel vormen. En die fronten die zijn er, zeker. Wanneer je naar onderwijs kijkt, of je kijkt naar wonen, of je kijkt bijvoorbeeld naar zorg, of je kijkt naar andere standpunten, dan kan je daar een heel eind in komen. En dan wen je al vast aan het feit dat je er met elkaar uit gaat komen, dat er iets op papier komt te staan. Ja. En natuurlijk kom je dan ingewikkelde dingen tegen. Europa is ingewikkeld. Migratie lijkt makkelijk, maar is ook niet zo heel erg eenvoudig. Dus die ga je tegenkomen. Maar laat dat spel dan maar op de wagen komen en laat maar eens kijken waar we ergens uitkomen en in hoeverre men dan zegt van ach, daar moet wat water in de wijn. Sommige dingen zullen, en dat heeft Geert Wilders natuurlijk ook aangegeven, absoluut niet zo heet worden opgediend als nu lijkt. Ja. Je weet wat ze over u zeggen, hè? Vertel. Als polderen nog niet had bestaan, had Steven van Eyck de term uitgevonden. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk afgelopen 20 jaar geprobeerd om iedere keer een brug te slaan tussen een stuk van de overheid, met name het kabinet, en de rest van de samenleving, omdat ik daar ook in geloof. Ik geloof absoluut dat je moet proberen er samen uit te komen. Ja. En dat is ook wat we in Nederland gewend zijn. En dan mogen we echt op die parlementaire democratie heel trots zijn. Juist, dus terwijl de rest van het land gisteren in de sneeuw liep, is Steven van Eyck voor zichzelf uit hobbyisme op zolder vast gaan formeren. Nou, ik was met de hond wel een heerlijke wandeling 's ochtends aan het maken langs de Kralingse Plas in Rotterdam. Maar daarna ben ik wel even gaan kijken van hoe zouden we eruit kunnen komen. Ja. Tuurlijk. Ja, contact met gewoon het plasterk eigenlijk. Ja, maar dat zullen veel mensen hebben. Omdat hij natuurlijk ook wil weten van hoe denken andere mensen erover. Dus natuurlijk is daar wel contact mee, ja. Ja, en wat zegt u dan tegen hem? Eigenlijk een beetje hetzelfde. Van op welke wijze moet je nu zorgen dat de partijen in een bepaalde stand komen, een bepaalde houding komen, om de volgende stap, die heel logisch is, namelijk het met elkaar eens worden over een stuk van de inhoud, hoe je erin komt. Met andere woorden, u adviseert hem gevraagd en ongevraagd op de achtergrond over hoe hij deze verkenningsfase tot een goed einde moet brengen. Nou, hij is al jarenlang iemand waarmee ik graag contact heb, omdat ik ook vind dat hij vlijmscherpe columns weet te schrijven in de Telegraaf. Daar genieten heel veel mensen van. Daar zitten positieve en minder positieve dingen aan. En ik vind het altijd leuk, en hij geloof ik ook, om daar met elkaar over te sparren. Nou, in het verlengde daarvan kwam dit nu langs. En ja, dan heb je daar ook met elkaar over. Maar het is meer zo dat ik aan hem doorgeef van, goh, kijk eens daar en daarover. En dan reageert hij dan heel kort op. En dan gaat hij weer door, want hij heeft het veel te druk voor al dat soort dingen. Mm-hmm. Er is een belangrijke parallel met 2002. Het jaartal dat u toetrad tot het eerste kabinet Balkenende als minister van Financiën. En dan vooral als staatssecretaris van Financiën. Met name dan de aanloop daarnaartoe. Ook toen zei de VVD, de eerste periode is er 2 weken, meen ik uit mijn hoofd. Regeren laten we even aan onze neus voorbij gaan. Dat kwam uiteindelijk toch goed, omdat Gerrit Zalm, toen VVD-leider, besloot om toch in dat kabinet te gaan zitten met zijn partij. Zit u nog meer parallellen met de tijd van toen? Ja, in die zin dat we op dat moment ook duidelijk wisten wat er inhoudelijk aan de hand was. En daar focuste niet alleen de VVD, maar ook het CDA op. Dus vanuit die drie partijen was ook echt de behoefte om een regeerakkoord te smeden wat ertoe deed. Dat was overigens ook de reden dat ik daar instapte. Ik ben mee gaan schrijven in het regeerakkoord, omdat ik voor die tijd als wetenschapper, dus helemaal niet als partijlid, voor Pim Fortuyn een deel van zijn partijprogramma had geschreven. Mm-hmm. Puur op basis van de literatuur die hij had ontwikkeld en zijn visies. Dus dat vertaalt naar hoe zou je dan om moeten gaan met de portemonnee van de burger als het gaat om de eigen woning, of het autobezit, of je pensioen, of wat dan ook. En omdat hij dan natuurlijk niet meer was, hoe vreselijk dat ook was, maar men wel door moest, heeft toen Mat Herbe mij gevraagd, zou je bij die coalitiebesprekingen willen komen zitten om dat regeerakkoord verder vorm te geven? En daar is ook voor mij de gedachte ontstaan, als je zo nadrukkelijk met die inhoud bent bezig geweest en je kan daar je handtekening onder zetten, ja, dan moet je daarna ook kleur bekennen. En toen men een zoektocht had gemaakt naar allerlei bewindspersonen en uiteindelijk bij mij terecht kwam van, zou je er ook aan willen deelnemen? Toen heeft gezegd, nou, dat wil ik op het gebied van financiën graag doen. Met name dan als staatssecretaris, omdat ik ook 16 jaar aan de Erasmus Universiteit had gedoseerd op het gebied van belastingen en fiscale economie. Dus ik vond het heel erg goed om te doen. En dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Maar de basis lag dus in het regeerakkoord. En daarom geloof ik ook in een zakenkabinet. Ik geloof ook in een kabinet waar vakministers kunnen aantreden die uitvoering geven aan een regeerakkoord, wat altijd een compromis is. Het is nooit zo dat je daar eenduidig ziet wat vanuit een van de politieke partijen als gegeven wordt neergelegd. Ja. Je moet water in de wijn doen. En dat betekent dat als je de mensen gaat zoeken bij de inhoud, onafhankelijk van het antwoord op de vraag of die wel of niet lid zijn van een politieke partij, ja, dan krijg je een totaal andere dynamiek in zo'n kabinet. Maar ja, dat is natuurlijk deze keer ook gebeurd. Kijk naar minister Kuipers van Volksgezondheid. Kijk naar de minister van Onderwijs. Ja, maar nou ga ik u tegenspreken, en dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling in zo'n programma, maar die zijn lid geworden van de politieke partij. Ja, maar die zijn eerst aangezocht op het gebied van hun kennis. Ja, maar ze zijn lid geworden van een politieke partij, zodat ze vervolgens zijn toegetreden tot een kabinet. Maakt dat dan echt zoveel verschil? Of je dan wel of geen... Waarom dan? Dat is nou precies waar Pieter Omtzigt ook in NSC over heeft, hè, in zijn nieuw sociaal contract. Hij vindt dat mensen moeten worden aangezocht die ter zake deskundig zijn aan de ene kant, en aan de andere kant ook leiding kunnen geven aan een kabinet in een onderling goede dynamiek. Dat is cruciaal voor het bestaan van het kabinet, die niet politiek gebonden hoeven te zijn. Mm. Betekent overigens niet dat als je hele goede kandidaten hebt, kijk nu naar Ronald Plasterk, wat natuurlijk een PvdA is, maar die wel als verkenner is aangesteld door de PVV. Mm. Nou, dat lijkt een hele logische keuze, want hij is ter zake deskundig, is iemand die bruggen kan bouwen, is iemand die coalities kan onderzoeken. Dus die is aan de slag. En zo zou je in het verlengde hiervan je ook de vraag kunnen beantwoorden, kunnen we dan geen mensen vinden die bereid zijn om invulling te geven aan zo'n regeerakkoord? Maar dan moet wel eerst dat regeerakkoord er liggen. Juist. Dus u zit eigenlijk behoorlijk op het terrein van Pieter Omtzigt, als ik het zo hoor. Wat dit betreft zeker, ja. De andere dingen ook, vind ik dat hij hele verstandige dingen zegt, ook over de wijze waarop bestuurlijk Nederland moet worden ingevuld. Maar eigenlijk, en dat is mijn falen natuurlijk, zeggen ze allemaal verstandige dingen. En daarom kan ik me ook nooit conformeren aan één van de politieke partijen, want vanuit verschillende perspectieven hebben ze allemaal wel ergens gelijk. Ja, nooit lid geworden? Nee, nog niet. Dat wou ik eigenlijk zo houden. Oh, okay. Ik wel met Pieter Omtzigt gesproken eigenlijk, ook in de aanloop naar deze campagne. Ja, in de aanloop wel. Niet recent. En ook dat is gewoon heel sumier contact, hoor. Want dat soort lieden hebben het gigantisch druk en die hebben een enorme waslijst. Ja, jullie hebben dezelfde hobby, namelijk belastingen. Dat is wel een vreemde heel hobby, groot... Maar, ja. Nee, dat is helemaal geen vreemde hobby. Okay. Nee. De belastingen die penetreren tot in de haarvaten van de samenleving. Ja. En dat is het mooiste dat er is. Ja, oh ja, oké. Okay. Maar en daar konden jullie elkaar wel vinden? Zeker, ook omdat ik in de tijd, toen ik in het kabinet mocht zitten, al had aangegeven dat je nooit de toeslagen moest invoeren. Toeslagen is een uitermate grote weeffout geweest. We hadden een organisatie die van naam en faam bekend was over de hele wereld. Wij doseerden ook in het buitenland hoe je zo'n belastingdienst moest opstellen. Ja. En wel geld ophalen, geen geld uitkeren. Exact. Zowel de mensen waren daar niet voor geëquipeerd. De instrumenten hadden we daar niet voor. De hele digitalisering is daarop fout gegaan. Opeens zag je mensen die zowel geld moesten in- als uitkeren. En dat is een dubbel gevoel wat je niet goed in één persoon vertegenwoordigd krijgt als je kijkt naar de organisatie van de Belastingdienst. Dus die toeslagen hadden er nooit moeten komen. En wat mij betreft, als ik nu ook door de oogharen kijk naar de verschillende partijprogramma's, dan zie je dat de oplossingsrichtingen die ik overigens daar ook een keer op verzoek van het ministerie van Financiën heb opgeschreven om die toeslagen onder te brengen in de rest van de samenleving, dat gaat gewoon lukken. Daar zijn we straks van af. Nou goed, dat is goed nieuws, in ieder geval voor de toeslagenouders ook. Maar goed, u zit met al die doorrekeningen, althans met, voor zover ze zijn doorgerekend, maar in ieder geval met de plannen uit al die verkiezingsprogramma's voor uw neus. Daar staat toch een vrij belangrijk punt, in ieder geval voor een aantal partijen, uit het partijprogramma van Geert Wilders, namelijk dat hij geen steun wil geven aan de oorlog in Oekraïne, of aan de Oekraïne in dit geval als slachtoffer van die oorlog. Rob Jette, de leider van D66, zegt zojuist op X opnieuw, zegt Wilders dat hij geen steun voor Oekraïne wil, onbestaanbaar, uitroepteken. Als we Poetin zijn gang laten gaan, dan eindigt het niet bij Oekraïne. Dit gaat ook over onze veiligheid. Ik roep alle partijen op, laten we volstaan voor de steun aan Oekraïne. Vindt u dat Geert Wilders zich anders opstelt in deze verkenningsfase? Wat ik denk is dat bepaalde partijen nog in toch een soort rouwproces zitten en niet gewend zijn aan het feit dat de verkiezingen zijn afgelopen en dat wij nu in een andere fase komen. Dat als je met elkaar een regeerakkoord wil smeden, moet je ook de rust betrachten om partijen rond de tafel te zetten en dan wordt alles vloeibaar. En dan zal je zien dat in die uitruil er scherpe kanten niet alleen bij Geert Wilders, maar ook bij andere politici afgaan. Want je moet tot een consensus gaan komen. En of dan opnieuw dat standpunt zo hard wordt ingenomen als nu het geval is. Natuurlijk doe je dat in de inleidende beschietingen altijd, om niet al op voorhand dingen weg te geven. Je houdt je troefkaart in je zak. Maar hij is de grootste geworden. Hij heeft het voortouw. Hij wil graag gaan regeren. Hij wil graag premier worden van alle Nederlanders, zegt hij. Ja. Dan maakt hij bekend dat hij vertrouwelijk al met Pieter Omtzigt heeft gesproken, die daar buitengewoon niet van gecharmeerd was. Pieter Omtzigt, dat bekend werd. Vervolgens hij gaat een kijkduin kijken als daar asielzoekers in een hotel worden ondergebracht, waarvan de burgemeester zegt, ja, sorry, dit is geen land. Landelijke politiek, het is lokale politiek, het heeft niks met de formatie te maken. Kortom, er zit wat vrevel over en weer. Vindt u dan, herhaal ik mijn vraag, dat Wilders zich aan het begin van dit hele avontuur handig opstelt? Laat ik het zo formuleren dat als ik in de schoenen zou hebben gestaan, wat goed voor hoede eerlijk gezegd, van Geert Wilders, dan zou ik me niet zo hebben opgesteld. Omdat ik denk dat je aan de ene kant empathisch bent door aan te geven dat je bereid bent met anderen te spreken en ook premier wil zijn voor alle Nederlanders. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, je gedrag lijkt daarmee in schril contrast te staan. Mm-hmm. Maar hij zal daar een strategische bedoeling mee hebben om nog steeds te laten zien aan zijn achterban dat hij nog staat voor de punten waar hij in de tijd voor is gekozen. Ja. Maar tegelijkertijd zeg ik dan van ja, ook hij dient zich te realiseren dat de nieuwe fase die is aangetreden is het smeden van een regeerakkoord en naar aanleiding daarvan het maken van een coalitie. En dan doe je er verstandig aan om even gas terug te nemen en te zeggen, laten we nou de dynamiek die nodig is creëren door niet alles op scherp te zetten. Bent u beschikbaar? Wij zitten toch in dit interview. Ik ben voor u altijd beschikbaar. Maar ik bedoel beschikbaar voor het vervolg. Nou, nee hoor, luister, er zijn ongelooflijk veel mensen die op een hele plezierige manier straks invulling kunnen gaan geven aan de inhoud. En dat was het aardige bij mij. Ik kon dat regeerakkoord wat ik deels zelf had geschreven van harte ondertekenen. En toen heb ik daar met veel plezier ja tegen gezegd. Maar er is een hele garde van mensen die klaarstaan om hier prachtige invulling aan te geven. Dus laten we die vooral ook aan het woord laten. Ik bedoel, beschikbaar als informateur. Ik begrijp die vraag, maar... U zat al bij de bewindspersonen, geloof ik. Nou ja, je slaat de spijker op zijn kop. Kijk, de dynamiek die we nu moeten creëren, die vereist dat je bruggenbouwers aantrekt. En of dat er nou één of twee zijn, want dat zie je ook overal langskomen, dat moeten we maar eens even zien. Die bruggenbouwers moeten draagvlak hebben bij meerdere partijen. En die moeten ook boven die partij staan. Daar zijn een heleboel mensen van. Ik zit nu op dit moment ook in het huis van de SER. We hebben hier mensen als Kim Putters rondlopen, die ook gewoon perfect in staat zijn om als bruggenbouwer partijen aan elkaar te koppelen die voor die tijd nog best met getrokken messen zo ongeveer tegenover elkaar stonden. Dus daar zijn een heleboel mensen van. Laten we eerst nou eens kijken of zij bereid zijn om Ronald Plasterk en de samenleving, nog veel belangrijker, het gebaar te doen van wij gaan rond de tafel zitten zonder vooraf aan te geven op welke wijze we wel of niet in het kabinet stappen. Ja. Eerst eens te kijken naar de onderwerpen die Nederland bezighoudt. Ja, dat is een prachtige beschrijving, maar geen antwoord op de vraag. Nee, dat klopt. En wat was het antwoord op de vraag? Ik weet het niet. We zien vanzelf wel waar het schip strandt. En op dit moment vind ik het veel belangrijker dat de dynamiek ontstaat die recht doet aan wat Nederland wil. Ja. Wij willen vooruit. We hebben een waanzinnig gaaf land. Rutte ook herhaaldelijk gezegd. Ja, ik wou net zeggen. Dus, hoor ik Mark het is wel waar. Alleen, we moeten wel zorgen dat we er het maximale uithalen. En het gaat met een heleboel mensen en met een heleboel omstandigheden helemaal niet zo goed. En daar moeten we oog voor hebben. En daarom hebben we best wel een beetje haast. Nee, maar goed, u zit niet voor niks met al die verkiezingsprogramma's voor uw neus. En u zit niet voor niks al te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Ja. Goed, dat is hobbyisme. Hobbyisme, ja. Nou ja, ja. Goed, ieder zijn eigen hobby. Ik vind het ook interessant om naar te kijken. Ze zullen mij niet bellen voor de functie van informateur. En u misschien wel. Ja, nou, ik zou daar niet te snel in zijn. Wie weet. Dat ze u bellen, bedoelt u? Nee. Oh. Dat ze u bellen, ja. Oh, okay. Nee, we zien wel. Ik vind de poppetjes en zo vind ik eigenlijk allemaal niet zo heel erg interessant. Ik vind het leuker om te kijken naar de inhoud van, komen er nou een beetje uit? En daar verschillen we misschien van mening. En ik begrijp dat, want ik zie ook wel dat er hele harde stellingnamen zijn ingenomen. Bijvoorbeeld door de PVV als het gaat om een nexit en om geld dat dan naar Brussel gaat en naar Afrika. Maar als je alles... Schaffing eigen risico bij sommige partijen in de gezondheidszorg, ja, kost 5-6 miljard euro per jaar structureel, dus elk jaar weer opnieuw. Dat moet je dan toch wel weer ergens gedekt krijgen? Ja, die begrotingsdiscipline, dat wordt een hele essentiële. Want men heeft nu natuurlijk gewoon geweigerd om, althans bepaalde partijen, om de zaken door te laten rekenen. Maar op het moment dat je aan de slag gaat met een regeerakkoord, dan moet dat wel gebeuren. En dan zitten die rekenmeesters echt op het vinkentouw om te zorgen dat je de juiste beslissingen neemt. Ja. Dus het geld moet ergens vandaan komen. En dan zie je ook, en daarom moeten we in die fase terechtkomen, dat je keuzes gaat maken. En het is heel sympathiek om te zeggen, laten we dat eigen risico, laten we dat schrappen. Maar tegelijkertijd kost dat een enorm vermogen wat je elders vandaan moet halen. Maar er staan ook andere zaken in, zoals bijvoorbeeld de tandarts die terug moet komen, of veel meer accent. Ja, of de steun aan Oekraïne, ja, om eens wat te noemen, ja. Ja, u noemde dat al. Dat is ook een ingewikkeld punt. Hè. Die nexit is ook een ingewikkeld punt. En natuurlijk mijden we op dit moment het gesprek over de integratie van mensen in Nederland. De rechtsstatelijkheid is een groot punt voor Pieter Omtzigt. Ja, terecht, denk ik. Zeer terecht. En hij wil daar duidelijkheid over. En dat wil de VVD ook. En ik las een interview met Johan Remkes, die ook nog niet is vergeten dat Geert Wilders de gedoogconstructie, toen Wilders zelf aan het gedogen was, in de prullenbak gooide in 2012, toen er bezuinigd moest worden. Ja, dat collectieve geheugen, dat is heel leerzaam, maar daar kan je de toekomst niet mee vormgeven. Dus de poging die we nu moeten ondernemen, omdat de verkiezingsuitslag dat rechtvaardig is, toch dat je partijen bij elkaar zet, ja, om te kijken of je eruit komt. En vergeet niet, probeer maar eens op een andere wijze aan een meerderheid in de Tweede Kamer te komen. En wat best een uitkomst zou kunnen zijn, is dat men zegt, op hoofdlijnen komen we met een regeerakkoord, maar een aantal zaken die we niet opgelost krijgen, of waarvan we vinden dat daar de discipline vereist dat je dat aan de Tweede Kamer laat, nou, die laten we open. En dan zou je overigens ook weer met die vakministers aan de slag kunnen om te kijken hoe je linksom of rechtsom meerderheden kan krijgen om toch draagvlak te krijgen in de Eerste en de Tweede Kamer en dus in de samenleving om in ieder geval besluitvaardige keuzes te maken waar Nederland op zit te wachten. Wilders zit, voor zover wij hier kunnen zien, nog steeds binnen bij Plasterk in die Kamer. Stel u zou op die stoel van Plasterk zitten als verkenner. Hoe zou u dat dan deze week, laten we zeggen toch al in officiële blessuretijd, van zo'n verkenningsfase aanpakken? Volgens mij is het scherp als je de scenario's in beeld brengt die allemaal kunnen plaatsvinden. En als je die scenario's ziet, dan is er, als je tenminste de uitslag van deze verkiezingen serieus neemt, eigenlijk niet heel veel keuze. Men heeft in Nederland duidelijk gekozen voor een rechtsbeleid. Hoewel je bij de PVV op een groot aantal punten kan afvragen of dat wel rechtsbeleid is. Daar zit aardig. Bij de rechtse partijen zeggen ze helemaal niet, dat is sociaal-economisch hartstikke linksbeleid. Exact, ja. En daar is ook wel iets voor te zeggen. Hè. Als je gewoon kijkt naar welke maatregelen de PVV wil nemen rond ouderenzorg rond een aantal van die punten, ook überhaupt de zorg. Kijk ook naar hele jeugdbeleid. Dan strookt dat meer met de SP vaak dan met andere rechtse partijen. Dus als je die scenario's in beeld brengt en je geeft weer dat de keuze is of hiermee doorgaan of proberen om aan een linkse coalitie te komen, dan heb je 8 à 9 partijen nodig, wil je daaruit gaan komen. Nou, dat is ook een Poolse landdag, dus dat wil je eigenlijk ook niet. Dan zou het ergste wat er kan gebeuren, dat je opnieuw met verkiezingen komt. Ja, dat moeten we Nederland ook niet aandoen. Niet alleen omdat dat weer heel veel tijd kost. Maar ja, dan moet je toch je verantwoordelijkheid nemen. En volgens mij is die verantwoordelijkheid dat je rond de tafel gaat zitten. Dus hoe zou het ook in Nederland niet uitgelegd als je dat niet doet, heel eerlijk gezegd. Nee? Nee, hoe krijg je nou aan Nederlanders uitgelegd van, joh, we gaan niet rond de tafel zitten? Nou ja, nogmaals, doe kiezer, dat zonder. Omdat de kiezer, je kunt er ook op een andere manier naar kijken, dat de kiezer de deelnemende partijen heeft opgezadeld met een uitslag waar geen kabinet mee te fabriceren is. Kan ook. De kiezer gaat over de inhoud. De kiezer heeft gezegd datgene wat ons gepresenteerd wordt bij de debatten, in de verkiezingsprogramma's, op allerlei andere wijzen, daar hebben wij voor gekozen. En die keuze is rachscherp en is helder. Dan moet je daarmee aan de slag. Dan moet je kijken, zo werkt nou eenmaal in Nederland, of je daar inhoudelijk iets mee kan. De kiezer heeft helemaal niet gezegd, die meneer of mevrouw die moet premier worden. De kiezer heeft ook niet gezegd dat er een vakminister moet komen of dat er een extra parlementair kabinet moet komen. Dat is niet wat de kiezer heeft gezegd. Dat is ook niet wat aan de kiezer is voorgelegd. En dat is waar nu juist de politieke partijen op focussen. Dus die focus moet worden verlegd. Nou, nog één vraag over de poppetjes. Pieter Omtzigt heeft wel eens voorgesteld, en namelijk ook nog in dat verkiezingsprogramma dat voor uw neus ligt, om ook een hoorzitting in het leven te roepen voor nieuwe bewindspersonen, waar een Kamermeerderheid destijds ook nog trouwens voor was. Maar hij schrijft dat, meen ik, uit mijn hoofd ook op in zijn eigen verkiezingsprogramma. Een soort hoorzitting naar Amerikaans model. Bent u daar een voorstander van eigenlijk? Eigenlijk wel. Het is heel raar dat je bewindspersoon in Nederland kan worden zonder dat er echt een test plaatsvindt of de wijze waarop je dat gaat invullen, zowel binnen het kabinet als met de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, is getoetst. Natuurlijk moet je een verklaring omtrent gedrag hebben en je gaat fiscaal volledig door de molen en men zorgt dat je niet een verleden hebt wat je uiteindelijk gaat achtervolgen, want journalisten zijn gelukkig zo slim dat ze er altijd wel achter komen. Hebben we recent natuurlijk nog meegemaakt met de eerste verkenner. Dus laat die Tweede Kamer nu ook eens kijken of zo iemand overeind blijft op het moment dat je ziet dat er misschien toch weerstand ontstaat. Te vaak hebben we in het verleden gezien dat bewindspersonen het bijvoorbeeld helemaal niet goed met hun departement konden vinden. Er zijn er geweest ministers die dag één al ruzie kregen met hun ambtenaar. Ja. Dat is overigens een groot voordeel op het moment dat je dus niet van een politieke partij bent, maar wel als vakminister bent aangesteld, dat je veel meer heil zoekt bij externe en bij je eigen departement. Ik had ook gewoon bepaalde groepen gevormd binnen het ministerie van Financiën die aan de slag gingen met het erfrecht en de successiebelastingen die met de vennootschapsbelasting aan de gang gingen en de inkomensbelasting. En dan zie je dus dat je veel meer aan de expertise ontleent van zo'n departement. Je kan dat ook bij bijvoorbeeld organisaties als de SER of bij VNO-NCW of bij de FNV of wat dan ook halen. Mm-hmm. En daardoor krijg je ook dat je meer draagvlak gaat zoeken in de samenleving. En dat vind ik eigenlijk een heel groot voordeel. En om dat spel goed te kunnen spelen en om daar strategieën te kunnen kiezen, is het denk ik heel verstandig dat die Tweede Kamer, die daar gepokt en gemazeld in is, kijkt van zijn dit wel de bewindslieden die ons land verder kunnen brengen? Juist, antwoord is dus ja. Boodschap resumerend is dus koppen bij elkaar, ga praten over de inhoud. Heel graag. En was u nou wel of niet beschikbaar? Om te praten over de inhoud altijd. Steven van Eyck, hartelijk dank. Hier de Nieuws BV met Natasha Gibbs. Wij melden ons morgen weer. Ik wens u een hele prettige dag. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Migratie is natuurlijk een belangrijk thema geweest. Het gaat veel over getallen dan. Maar dit zijn eigenlijk de verhalen ook achter die getallen. En daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zodra het een beetje in de buurt van de Randstad komt, dan vinden ze het niet leuk meer. En dan krijg je gewoon 3 punten. En een consumptiebon, dan kan je weer naar huis. Ja, precies. Jurgen van den Berg vraagt door. Wat is er mis met die oude club? Heb je even? Ja, er is een hoop mis. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toe. Ik ga praten met Boudewijn de Groot. Veel van zijn teksten geschreven door Lennart Nijm. Denkt u vaak aan hem? Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen. Kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april. Beelden aan Zee. Den Haag. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.